और बस ऐसे मैं नहीं पता ईमान पता है ख्याल तजी किसी है मैं पूछा तेरे को इस बात नहीं पूछा कि मैंने पता नहीं ना मत पता सारा पता ना तू तेरी तू किस नजर में तजी है ना तू अब निकाल लगा उसकी जगह समझ जाए कि शख्स जाएगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा जाएगा किसी भी नहीं ऐसा ये देनी मुझे है तजी मालूम करनी कि ऐ मजर जो है ना ये अर्जा है बने सोच दूजा दे इस दलाल अकवा है बने सोच दूजा दे ये चीज जड़ी है ना जी ये आम नहीं कर सकते इस शख्स अल्लाह ताला ने ये चीज मादा रखा है इस बात में आपने बलोड़े में जिक्र कर तो तू बड़ा इनम का इतराफ कर दिया मैंने हिसाब लाया मैंने जवाब है बनाना ना भी अगर मैं क्या इसने क्या दिया वहां तक होता हुई है नी और किसी और जगह जाऊंगा मतलब शर है शेर किसी और जगह से आ गया शेर तो मैं सोचता मुझे जवाब दे दिया मैं क्या हजर साहब श्री शिख लेंगे थोड़े जला जला लेने वाले भी शेर शेर शेर करता ये अपने को नहीं आते वो जो गल करते हैं वो जो नहीं गल करते हैं के नाम ही चाहते तो हम जी अपनी गल इस तरह हजरत मुफ्ती साहब अहमदुल्ला ने मेरे उत्तान तो कभी ऐसा गलती नाल पूछ बैठे हजरत जी हवाला बस साड़ी शाम का आई हवाला हजरत नाराज अच्छा आप समझते हैं कि ये बगैर हवाले की बात पे करता है हवाले न देना ये इस बात की दलील नहीं है कि इसका हवाला कोई नहीं मैं इंतजार करता हूँ मैं अपनी बात को यहाँ कर जाता हूँ अगर तुम ढूंढते चलो हवाले बगैर हवाले की बात नहीं होगी अच्छा इसका हवाला तुमने पूछा इसका हवाला शामी में मौजूद है प्रार्थना में पर मौजूद है प्रार्थना में देखो अब यकीन आ गया चलो तुम बड़े दिल करो पूछते हवाले आपने कुछ नहीं करना तुम मैंने तुम्हें एक लाइन पर चढ़ाना है तफक्कू की लाइन पर चढ़ाना है मैं चढ़ा देता हूँ तुम आगे चलो ना चलो तुम्हारी मर्जी तफक्कू की लाइन पर चलाना मेरा काम है अगर तुम तफक्कू की लाइन पर चलो ना चलो तुम्हारी मर्जी मेरा काम अपना ज्ञान यहाँ तक पहुँचाना है सुबह वाकई तफक्कू के तौर पर नहीं हजरत की सारी तकरीर तिरमिज़ी की बुखारी की तफक्कू की तरफ पर चलती थी इसमें इल्लत समझो इल्लत की आयत हुक्म है वो इल्लत जो है वो जहाँ जहाँ पाई जाएगी वहाँ हुक्म पर चलता चला जाएगा ये उसूली तौर पर उनकी बातें होती थी मैंने उनकी बयान करके उसूल को शेरों में जमा किया उसका नाम रहता फैज मुहीद फिर उसूल रही मगर वो हिंदुस्तान रह गई सारी शेरों में थी उसको दिखाई मैंने देखते रहते एक जगह कहीं गर्म पड़ गया हबीस एक रावी मुतफर है रास्ता ये क्या है हबीस एक रावीश मुतफर मुतफरद होता है या मुतफरद होता है मैंने कहा जी होता तो मुतफरद है फिर मैंने कहा जी ये जरूरत शेरी है ये उन जरूरियात शेरी हमें से है वो कौन सा जहाज बनता है या वो कौन सा वो बनता है जरूर होता है कौन सी ये उनमें से नहीं मैंने कहा जी क्या लोग सारे आप फरान होता है बताए तो फिर जोर लगाएगा अपने दिमाग का नहीं अरे वो फारसी में वो फारसी में वो फैजुल मुईस मेरी जो है ना वो फारसी में ये फैजुल मुईस ये मैंने नाम धरा है इसका वो मैंने उसके साथ मिलाया था ये थी मेरे चचा के उस्ताद की किताब शेरों में मुझे शौक आया कि मैं भी उस्तादों की शेर सारे ध्यान लगा दूँ इसका नाम ये कर दूंगा मगर हिंदुस्तान में आएगी ये थोड़े से चार फर्क जानी है यहाँ मेरे पास थे चचा साहब की किताबों में वो मैंने छाप दी बाकी वो वही रहे किस्मत की बात फिर मैंने शरण लिखी है तहजीब बरागत और मीजान बरागत उसकी मैंने शरण लिखी है आशा लिखा है किताबें वही पढ़ी है अब तो छापेगा मीजान बरागत किया हर छाप में मीजान होते थे मीजान की बात और मेरे पास हिंदुस्तान में आई थी यहाँ एक हिंदुस्तानी आया था बोले पर नीचे बनते हैं दौरे हत्या दौरे तस्वीर तो उसको मैंने कहा कि भाई और जो बंद वाले आगे तुम्हें देते हैं मैंने देते तो नहीं कोई तो याद मुझे करने के लिए नहीं रहता था उसमें बड़ी मुश्किल से बने किस अंदाज से भी है और उन जाकर फौरन जाकर फोटो कराया फोटो करा के उसके बाद किताब वापस कर दी उसमें एक बार फिर भी पाया बना मैं फिर उसको खत लेता मैंने कहा भाई फलां सभा मिला फलां सभा जाने वो नहीं आया फिर भी जाने किताब मांगी दोबारा फिर वो नाराज गुस्से हो गया अगली जिला तू ये है वो तुम तार बोले मैं ठीक होते हो नाराज ना हो मेहरबानी फरमा उसका नहीं हुक्म दिया پھر آتے کرتے وہ دو سب رہ گئے وہ مہربانی کروا وہ پھر میں نے اس کو مکمل دیکھ لیا ہے اور بات آئے گا یعنی اس کے کوئی 26 سب ہے میں نے اس کے 32 سب بنایا وہ موٹا موٹا لکھا اچھی طرح اور پھر اس کے اوپر ہاتھ لکھا ہے نہیں کچھ ان کا اپنا آشیا تھا مولانا عزیز الرحمان کا مفتی عزیز الرحمان کا اپنا آشیا تھا اور کچھ آشیا میں نے لگایا ہے دیکھ رہا رکھا ہوا ہے میں پریس میں دینا ہے اور شاپ جانا ہے یہاں آ جائے گا بات تو یہی کچھ ہے ہمت کرے کوئی ہے نہیں مجھے نہیں میں تو اجنبی خریدتا ہوں اس کو میرا بیٹا کوئی نہیں میرا بیٹا نہ میرا بیٹا نہ میری بیٹی میں کوئی بیٹا ہوں نہ میری بیوی نہ میرا بیٹا نہ میری بیوی گئی مر گئی میں اکیلا بیٹھا ہوں پتہ نہیں کس وقت اچھا وہ نہیں بتا دوں وہ جو لڑکے ہیں نا وہ بھائی میں تو کیا کروں میں تو صرف لیے میں افادہ عامہ کے لیے لکھ لیا اپنے لیے نہیں کتابت کی ہے میں نے افادہ عامہ کے لیے میں یہاں رکھنے کی عظیمت کھانے کے لیے نہیں لکھی مگر یہ آپس میں وہ لالن صاحب کے ساتھ بولتے ہیں تم نے کہا سب تم تو میں کیا بولی میں کہا ابھی ہمارا اور کام کیا آپ نے مزدوری کمائی آتی تیری کتاب چاہتے لے بھی لینا پھر نفع بھی حاصل کر لینا پھر اس کے بعد یہ بھی کہنا ہم اپنی مزدوری کریں گے آپ تیرا چاہتے یعنی اپنا مطلب بھی حل کر لینا اس میں سے ہاں اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہنا مزدوری کریں گے تیرا کام اب کوئی ایسا شخص ہو جو ان کو کہا جی چھاپو اگر چھاپے نا ایک دن چھپ جائے گی ان شاء اللہ 32 سب کو لائے کوئی 32 سب ہے چھاپے تو ایک دن میں چھپ جاتی ہے ان شاء اللہ مگر کون ہمت کرے اس بار ہاں کوئی اوپر زور لگانے والا ہو ہم مسلمانی اور متبر پڑھتے ہیں سمجھ کچھ نہیں سمجھ آتی تو مہربانی تعلیموں کا فائدہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو یہ ان کو آپ بھی پڑھا ہوا ہے مسلمان متبر خود بھی تو پڑھا ہوا ہے آخر فارغ ہے تاکہ وہ علوم کا فارغ شدہ ہے جی سند یافتہ ہے موجود فاضل بھی ہے کیا ہوا تو پرس میں نہیں ہے تو اس کو خود سوچنا چاہیے نہیں تو تم لوگ اگر زور دو گے اپنا ظاہر کرو کہ بھائی ہم طالب علم ہیں خواہش ظاہر کرتے ہیں مہربانی کرو کتاب صاحب نہیں ہوا تھا کیا میں نے یہ دیکھا میں نے کہا تھا فلاں نے کہا تھا تم میری بات ہو ان کے نزدیک ہو جو رشتہ ہے اور جو دوسروں کی باتیں ہیں وہ مان لیں گے فلاں نے کہا تھا جی اس بات میں نے یہ کیا یہ کام تم نے کیا یہ فلاں روک گیا تھا میں نے جو کہا تھا مجھے فلاں روک دیا میں نے کہا چاہ کو اور نہیں چاہتی کیوں اس بات فلاں روک دیا تو میں نے کہا یہ نا صاحب نا صاحب جی میں نے جو منع کیا اس نے کہا جی فلاں نے کہا تھا چاہ دو میں نے چاہ دی ہم دوسروں کی مانتے ہیں میری نا اسی بات میں کہتا ہوں میرا کو بہتر ہے میری ویسے چلیے اب ہوں بس بیٹھا ہوا ہے نہیں بلا ہاں جی سورت الحلق کا سورت الحلق کا خلاصہ کیا ہوا ہے جی کوئی مانے نہ مانے تبلیغ کرنا نہ چھوڑو خلاصہ ہے سورت الحلق کا خلاصہ کوئی مانے نہ مانے قرآن پہنچاؤ لوگوں تک پہنچاؤ یہ نہ چھوڑو اب یہ سورت قدر ہے اس کا خلاصہ کیا ہے تحریر قرآن ترغیب تبلیغ قرآن ضرور اس قرآن کے ساتھ تبلیغ کرو کیوں کرو اس واسطے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ کوئی ایک علت ہے پہلے معلوم دوسرے جوڑ ہے کہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں جوڑ کوئی نہیں ہے یہ جوڑ نجب ہو کہ جوڑ ہاں لوگوں کے نہ ماننا لوگ روکتے ہیں روکتے رہے لاتتے ہو ان کی بالکل بات نہ ماننا کتانا تو میرا کہا مان میرے آگے جھک جا میرا قرب حاصل کر میرا قرب حاصل کس طرح ہوگا تبدیل سے ہوگا قرآن پہنچاؤ آگے لوگوں تک ہیں یہ اس کی ترغیب کرنے کی آپ یہ سوچو اس واسطے لئن انزلناہ فی لیلۃ القدر شاید میں شہید رحمتہ اللہ علیہ نے اصول فقہ میں انا کا لفظ جو ہے یہ ان حروف علت میں سے بیان کیا ہے علت کے حرف کون سے ہیں دلیل جن سے بیان کی جاتی ہے ان میں سے اللہ علیہ کل شہن قدیر باقی ان اللہ کل شہن علیم ساری چیزیں آتی ہیں وہ سب دلیل کے طور پر ہیں. اس لیے یہ دلیل کے طور پر ہے. تبلیغ نہ چھوڑو, قرآن شریف لوگوں تک پہنچاؤ. کیوں؟ اس واسطے کر کے یہ بڑی محترم شان کتاب ہے, بڑی نعمت ہے خدا کی. خدا کا انعام بہت بڑا انعام ہے, اس کو ضرور پڑھا کرو. کیوں؟ اس واسطے انا انزلنا ہوئی لیلت القدر, اس کو رحمت کے وقت اپنے کرم سے اتارا ہے تو ہم نے اتارا ہے. قرآن کی پہلی وحی کو شب قدر میں اتارا ہے. لیلت القدر کون سی ہے؟ ہاں لیلت القدر میں اتارا ہے. اصول الفقہ, اصول الفقہ کتاب لکھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, چھپی ہوئی ہے مگر اس میں اخیر میں تقریر کی بحث اور تھی, مگر چھاپنے والوں نے وہ ساری نہیں بحث لکھی. چھاپنے والوں نے مختصر کرے وہ جو ان کے فائدے کے ساتھ وہ لکھ دیا. تقلید الحی اور نامن تقلید المیت, یہی رہتے آگے جو بحث تھی وہ نہیں کی. میں عامر خان صاحب جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا, ان کی جو جگہ ہے خانقاہ سراجیہ, وہاں میں ہر سال دو مہینے وہاں گزارا کرتا تھا. میرا تو کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں. میں حسین علی کا مرید ہوں, عامر خان میرے چچا بھی ہے. میں کوئی کسی کے ساتھ ایسی بات نہیں کرتا. اس زمانے میں یہ مسئلہ بھی نہیں چھڑا. صرف یہ ہے کہ ان کی آپس میں جب کلش رہتی تھی رہتی تھی, اور بھائیوں بھائیوں کی ہوتی رہتی ہے. اب میرے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے, وہ پیر بھائی تھے آپس میں ان کی ہوتی رہتی تھی, وہ ہوتی رہے. اگر ماں باپ لڑنے لگ جائیں تو ہم کس کی طرف کریں؟ ماں کے ساتھ ہوں یا باپ کے ساتھ ہوں؟ بس وہ جانے ان کا کام جانے ہم کا. ٹھیک ہے, بات یہ میں وہاں دو مہینے جاتا ہوں. وہاں ایک مولوی صاحب تھے چودواں کے, چودواں جانتے ہو؟ وہاں پڑھاتے تھے مجھے رکھتے. ان کا نام تھا مولانا عطا محمد صاحب, چودواں کے. وہ چودواں ہے ڈیرا اسماعیل خان میں, منہ سے صحیح کے قریب کہیں ہے کوئی جگہ, پتہ نہیں کتنی میل ہے وہاں سے, یہ پتہ ہے. منہ سے صحیح بھی کہتے ہیں 25 میل ہے ڈیرا اسماعیل خان سے. اچھا, انہوں نے کہا کہ میرے پاس کلمی کتاب موجود ہے اصول فقہ, کلمی. اس میں یہ بحث لمبی ہے, یہ انہوں نے جو چھاپی ہے چھاپے والوں نے, اس میں یہ بحث تقریر کی انہوں نے ختم کر کے کاٹ دیا ہے. اس میں بڑی لمبی بحث ہے. وہ پھر کچھ عبارت جو انہوں نے مجھے لکھائی تھی, پتہ نہیں وہ کہیں کباڑ خانے میں موجود ہے. میرا پھر خیال ہے مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے صحیح شریف لے جا رہے, وہاں سے چودھویں جاؤں اور جا کر کے وہاں مولانا آتا ہوں, صاحب سے عزت کروں, حضرت جی مجھے وہ عبارت دکھا دے, اصول فقہ کی جو آخری عبارت ہے. یہ بڑی ایک کمزور چیز ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید کے مطلب لوگ کہتے ہیں نا, وہ غیر مقلد تھا تو یہ تھا وہ تھا, وہ اہل حدیث تھا, وہ حنفی نہیں تھا. وہاں سے پتہ چل رہا ہے وہ کہاں, یہ دقت ضرور ہے, مگر آگے جو تفصیل ہے وہ کہاں. اس نے کہا تقلید الحی اولا من تقلید المیت, کیونکہ ابو حنیفہ فوت ہو گئے, شافعی فوت ہو گئے, ہیں جی امام بن حنبل مالک فوت ہو گئے, ہیں جی. اب کس کی, اب آج کل کے مولویوں کی تقلید کرو, کیونکہ تقلید الحی اولا من تقلید المیت. پہلی صدی کے مولویوں کی تقلید کرو, یعنی پہلی صدی کے علماء کی جو صلحاء تھے اور خیر القرون تھے ان کی نہ مانو, کیونکہ وہ مر چکے ہیں, اب زندہ نہیں کرو تقلید. انہوں نے جو آگے بحث کی ہے وہ بحث چھوڑ دی. ان شاء اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا یہ سفر بخیر کرے. میں وہاں جا کر تم سے وہ لکھ کر کے ان شاء اللہ شائع کروں گا, وہ اصول فقہ شائع کروں گا ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے گی توفیق دے. ہاں اس میں لکھا ہے کہ انہیں جو ہے نا یہ تعلیم کے لیے آتا ہے. انہیں اس واسطے کر کے ہم نے قرآن مجید کی پہلی وحی کو شب قدر میں اتارا ہے. یہ رات پہلے نہ تھی, یہ خاص ہے امت محمدیہ علی صاحب الف صلاۃ متحیہ. ہیں حضرت ابن عباس نے یوں ہی فرمایا ہے, مطمئن مالک میں لکھا ہوا ہے. لیلت القدر ہو اتنا عظیم القدر وقت ہے, لیلت القدر اتنا عظیم الوقت قدر وقت ہے, اس رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. رات مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اب میرے لوگوں ہزار مہینے کتنے بنیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. واہ بھائی واہ, 83 سال 4 مہینے. پھر بتاؤ کہ وہ شاہ شہید کون تھے؟ شاہ اسماعیل, شاہ محمد اسماعیل. بالا ہاں, تو ان کی عبادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حنفی مسلک پر تھے. ان کے نانا جان بھی, ان کے چچا صاحب بھی حنفی مسلک پر تھے, شاہ عبد العزیز صاحب. ان کے جو آگے دادا تھے وہ بھی حنفی مسلک پر تھے. پر ایک بات ہے, وہ تھے مجتہد, مجتہد تھے. تو مجتہد جو ہوتا ہے جس طرح امام کا حویہ, وہی مجتہد تھا. مجتہد کئی مقامات پر اپنا بڑا جو ہوتا ہے نا, اس اجتہاد میں کچھ اختلاف کر جاتا ہے. جس طرح ضب کے متعلق امام علی میں کہتے ہیں کہ یہ مکرو ہے, ضب ہنگو پتلا گو پتلو ہے. امام تحوی نے کہا میں نہیں مانتا, اختلاف کر دیا. تو ہوتا رہتا ہے مجتہدوں میں, یہ اجازت ہوتی ہے. تو وہ مسئلہ جو ہے نا وہ اس کی جگہ ہوتا ہے. اچھا, اس طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ رفع ذہن کر لیتے تھے, یعنی کہ کرتے رہتے تھے, کر رہتے تھے. کسی نے کہا شاہ عبد العزیز صاحب کو, یہ اپنے بھتیجے کو کیوں نہیں سمجھاتے, وہ ہر وقت رفع ذہن کرتا رہتا ہے. فرمانے لگے کہ میں کیا اس کو منع کروں, اگر وہ کرتا ہے تو کیوں میں, وہ جو میرے آگے حدیث پیش کر دے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا. میرے آگے جو حدیث پیش کر دے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رکوع میں جاتے ہوئے رفع ذہن کرتے تھے اور اسے اٹھاتے ہوئے رفع ذہن کرتے, میں کیا جواب دوں گا اس کا, حدیث کا مقابلہ کروں گا؟ میں تو بھائی کچھ نہیں کہا. لیکن یہ انداز ہوتا تھا ان لوگوں کا, عجب انداز ہے ان کا. وہ کہتے ہیں سنت مرتا ہے, سنت مرتا تو زندہ کرنا چاہیے, بس خیال ہے ان کا, اس کا خیال چلا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات میں وہ وہی انہوں نے حنفی مذہب کو غلط قرار دیا تھا کہ حنفی مذہب غلط ہے, بلکہ الٹا حنفی مذہب کی تعریف کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں, ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے. سمجھے, بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ان کو امام میں شمار کرتے ہیں, کہتے ہیں مالک ابو حنیفہ اور شافی نے یوں کہا ہے, امام احمد بن حنبل یوں کہتا ہے. کئی جگہوں میں کہتے ہیں ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافی ایک طرف ہے, یہ ان کو مجتہدوں میں شمار کرتے ہیں نا. امام ابن تیمیہ جیسی ہستی, امام ابن قیم جیسی ہستی, بڑے بڑے علامہ, علامہ نووی دیکھ لو, ان کو اماموں کے زمرے میں شمار کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں وہ نالائق جاہل تھا ابو حنیفہ, اس نے دین کی جڑ کاٹی ہے. اگر دین کی جڑ کاٹنے والا ہے, ان علماء نے ان کا امام کیوں شمار کیا؟ دین کی جڑ کاٹنے والا بھی امام ہو سکتا ہے بھلا؟ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے. ابو حنیفہ اور شافعی احمد یوں کہتے ہیں, مالک یوں کہتے ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے, ابو حنیفہ اور مالک ایک طرف ہے, شافعی احمد یوں کہتے ہیں. بہر حال جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے ابو حنیفہ کو ساتھ کاٹتے ہیں, ان اماموں کے زمرے میں شمار کرتے ہیں. ان کا ان کا اس مسئلے میں کیوں اختلاف ہے؟ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ابو حنیفہ بدمذہب تھا, اس واسطے اس کا ہم اپنی کتابوں میں نام ہی نہ لیں. شیعوں کے اماموں کا کبھی نام لیا انہوں نے؟ شیعوں بڑے بڑے امام ہو گزرے ہیں, مگر انہوں نے کبھی, ہاں جہاں کریں گے وہاں کہیں گے کہ جمہور کا یہ مسئلہ تھا, اہل سنت والجماعت کا یہ مسئلہ تھا. یعنی آگے جس وقت کہیں گے کہ یہ شیعوں کا یہ مذہب ہے, فلاں فلاں نہیں ہوگا, وہ اہل سنت سے نکال دیا. اور ان تک بھی پوری باتیں نہیں پہنچی تھیں. اگر پوری باتیں ان تک پہنچ جاتی نا, کیونکہ ان کا کام تھا کتابیں چھپائے رکھنا, لوگوں کے سامنے باتیں کر دینا, کتاب اپنے ذہن میں ہونے دینا. یہ تو کتاب ذہن ہوئی جیسے چھاپے خانے نکلے, تو اب پتہ لگا وہ اور یہ تو خبیث تو خبیث, ساری کی ساری بے ایمان کافر ہیں. ان کا تو قرآن پر ایمان ہی کوئی نہیں ہے. پہلے کافی کو لینی ہوتی تھی, چھپی رہتی تھی, ذہن نہیں کرتے تھے, نہ چھپتی تھی, چھپتی تھی. اور اب کیا ہو گیا؟ اب عام ہو گیا. مولانا امام اہل سنت عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے فرمایا کافر ہیں یہ شیعہ سارے. کیوں؟ یہ قرآن کے ہوئے کے رہے ہیں, یہ قرآن کو نہیں مانتے, ان کا ایمان میں قرآن کوئی نہیں. پھر انہوں نے ثبوت دیا, جیسے یہ بات کی دیوبند میں فتویٰ آیا. دیوبند والے نے کہا یہ عبد الشکور کو کیا ہو گیا, بہت ستی کرنے لگ گیا ہے. وہاں شیعہ کافر ہیں, سارے کافر نہیں. بات یہ جس طرح مولانا شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے, فلانے نے لکھا ہے, فلانے نے لکھا ہے, فلانے نے لکھا ہے, فلانے نے لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب بھی شکر نے غلطی کی ہے, لوگوں نے جا کے بتا دیا کہ بن والے تمہارے خلاف ہیں. وہ تو تم تو کہتے کافر ہیں, تم وہ کہتے نہیں کہتے سارے. اچھا, وہ چلتا رہا سرسا, وہ نہ مانے, جو بند والے نہ مانے. امام اہل سنت اپنے مسلک پر اپنے موقف پر مضبوط ہے, کہتا ہے کافر ہیں. پھر اس کے بعد وہ کتابیں اٹھا کر کے, ان کی جو اصلی کتابیں تھیں فصل خطاب ہو گیا, کافی کلینی ہو گیا, اور جو کتابیں ہیں ایسی ایسی سب اٹھا کر کے وہاں دو بند میں آ گئے. ہو تو تم میرے استاد مگر یہ چیزیں دیکھ لو. حیران ہو گیا, کب کرا یہ دیکھو چھاپا کس کا, لکھنؤ کا چھاپا, کچھ یہ چھاپنے والے ہیں اور ان بہن کی تصدیق ہو گئی. یار اب یہ جگہ پر ان کی آنکھیں کھلی. سید مہدی حسن صاحب حیران ہو گئے, عزیز الرحمان صاحب حیران ہو گئے, یہ کمال مولوی شفیع صاحب حیران ہو گئے. جو بڑے بڑے مفتیان نظام ہیں جو بند کیا, آخر میں مجبور ہو کر کے انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا پہلے ان کا مذہب کا, ان کی اصلی کتابیں مذہب کی ہمارے سامنے اب آئی ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. اب سمجھ آ گئی یہ واقعی یہ منکر قرآن ہے, ان کا ایمان بھی قرآن کوئی نہیں, لہٰذا یہ لوگ کافر ہیں. یہ ہوتا ہے وہ کار, ان کی کتابیں انہیں ملی نہیں تھیں, اس وجہ سے کر کے وہ بےچارے ڈھیلے ڈھیلے رہے اور کہتے ہیں کہ مسلمان کلمہ گو کو کیسے ہم کافر کہیں. یہی بات رہی ان کے سامنے. تفصیلی شیعہ جو ہے وہ مسلمان ہے نہیں, وہ شیعہ تو کہلاتے ہی ہیں. اب یہ حامد علی شاہ یہ تفصیلی شیعہ ہے, مگر یہ شیعہ کہلاتا ہے, یہ سنی کہلاتا ہے اپنے آپ کو, بلکہ ہمیں کہتا ہے تم وہابی ہو اور ہم سنا. اور کسی نے کہا جی میں نے ایک جیل چڑھانی ہے, حضرت حسین کے نام کی جیل چڑھائی ہے, حسن کے نام کی جیل چڑھائی ہے, علی کے نام کی شیر بغیر کی جیل چڑھائی ہے, اب میرا دل کہتا ہے حضرت معاویہ کی بھی نام کی ایک جیل چڑھا لو. ہاں معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کی دیکھ رہا ہوں, خبیثہ میں تو اس کا نام ہی نہیں سننا چاہتا, تم نے کیا بکواس بتائیے, کیا دفاع ہو یہاں سے, اس مریض کا نام تو نے کیوں لیا ہے, اور بھائی مانا چلو اس دفاع ہو جی. یہ ہے ہمارے اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت ہے. پھر یہ بات پہنچی سیان شریف, سیان شریف صاحبزادہ قمر الدین صاحب نے کہا کہ بالکل غلط کہتا ہے وہ, ہم کیا وہ بےمان ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ ہے, صحابی رسول اللہ کے متعلق کسی نے یہ لفظ بولا ہے. پھر اس کے بعد یہ چپکل شروع ہوئی اسی مسجد کے متعلق, حامد شاہ نکالا گیا, اس کی جگہ شاہ علی کا مرید یہاں امامت کراتا ہے. یہ دیکھو ہمارے سنت ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کی آل ہیں امام آ رہے تھے مثلا جعفر صادق وغیرہ, دوسرے ائمہ کی اتباع کی کیا ضرورت پیش آئی ہے, کیا وہ غلط ہیں تھے؟ بالکل ٹھیک ہے جی. بات اصل میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق بے شک بہت بڑے عالم تھے, اپنے والد صاحب کے شاگرد تھے محمد باقر صاحب, ان کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ان کے شاگرد ہیں, ہم ان کے شاگرد ہیں, یہ نہیں ہے کہ ان کے شاگرد نہیں ہیں, اور بھی بڑے بڑے علامے تھے, مگر جو مسلط پر تدریس کے پڑھنے پڑھانے کے اور تدریس کے مسلط پر جو بیٹھا ہے اس کی بات ہوتی ہے نا, مسل تدریس پر حضرت جعفر صادق نہیں بیٹھے, اپنے والد کے مسلک پر نہیں بیٹھے, مسلک پر بیٹھتے ہیں امام علی پر رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے, حماد نے ان کو اپنے مسلک پر بٹھایا, حماد نے کہا یہاں میری جگہ بیٹھ کے پڑھا, وہیں کی موجودگی میں پڑھاتے رہے, ان کو اعتماد ہو گیا حماد کو, اور خود حضرت امام علی پر رحمۃ اللہ علیہ براہ راست شگرد ہیں صحابہ کے, مسلم آدم اٹھا کر کے دیکھ لو براہ راست شگرد ہیں. امام جعفر صادق کس کے براہ راست شگرد ہیں کوئی دکھاؤ, کسی صحابی کے براہ راست شگرد ہیں کوئی نہیں نظر آتا. مدینے میں حضرت تشریف لے گئے تھے, وہاں حضرت نافع موجود تھے, امام مالک کے استاد تھے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے استفادہ حاصل کی, حدیثیں حاصل کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, بابا کا نافع نافع استاد ہے امام حنیفہ کے, اور اس طریقہ سے ایک اور استاد ہیں وہ عبداللہ بن عباس کے ہیں, ان سے ان کے علم حاصل, اور براہ راست جو تین صحابہ ہیں ان سے حضرت نے خود علم حاصل کیا, صحابہ تھے وہ, مسلم احمد کی روایتیں موجود ہیں. تو میں نے ابھی نہیں کہا, میں نے ایک شخص کو کہا بھائی یار میں نے یہ حدیث ہے, میں نے مسلم اعظم میں سے یہ روایتیں نکالی ہیں, تو یہ تو ایسا کال میں نے تو لکھ دیا ہے اور جو لگن ساتھ ہے بےچارا حافظ, تو میں نے کہا یار اس کی فوٹو شیئر کر کے مجھے بھی دے دینا, میں محنت کیا پھر میں دوبارہ محنت کروں گا, میں نے کہا جی ضرور ابھی جاتے ہوئے میں فوٹو شیئر کرا کے تمہیں دیتا ہوں, وہ آ جائے گا چار پانچ دن ہو گئے. یہ آ رہے ہیں لوگوں کا جی, وعدہ کرتے ہیں سر, میں اس کی خاطر میں محنت کی, میں نے کہا کہ اس بیچارے کو یہ مجبوری پڑ گئی ہے, سی اے نے کہا تھا تو دکھا ہمیں کہ امام حنیفہ جو ہے محمد باقر کا شاگرد ہے, دکھا ہمیں, ہم نہیں مانتے تو جھوٹ بولتا ہے, جن نے ہمیں دکھا تب یہ جماعت والے بھی اس کے ساتھ ڈال گئے. یہ بےچارے ان کو ہوتا نہیں, ان کو یہ بھی ڈال گئے. کہنے لگے جی مولوی جی ایسی بات نہیں کیا کرتے جیسے تو کر رہا ہے. جو امام ثابت جو بات ثابت نہ کی جا سکے, تو جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تم نے محمد باقر کی شخصیت ہے امام حنیفہ, اتنا بڑا دعویٰ تو دکھا سکے گا؟ جی ان شاء اللہ دکھاؤں گا ان شاء اللہ. اسے اعتماد تھا کہ میں وہاں جاؤں گا, سے وہاں استاد جی تیار کروں گا, وہ ان شاء اللہ ضرور مجھے دکھائیں گے. اس کو اعتماد تھا ہے جی, تو اسے کہا میں دکھاؤں گا. میں کہا مولوی جی اتنا بڑا دعویٰ نہیں ماننا چاہیے, تبلیغی جماعت والے گئے شیعہ کے ساتھ گئے مل گئے. شیعہ نے کہا کہ یہ تو نہیں دکھا سکتا, اگر چوٹی کا دھر لگا کے میں نہیں دکھا سکتا تو باطن کا شگرد ہو گیا ابو حنیفہ. ابو حنیفہ کو کیا لگی, باطن ایسا کبھی بھی نہیں لگا تھا, وہ ایسا بے ایمان تھا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت اچھا بچے میں ان شاء اللہ دکھا دیا. میرے پاس آیا بتا یہ دلّی کی جماعت والے جی ان شیعوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے, مجھے الٹا کہہ رہے تھے کہ تو ایسا دعویٰ بلند کیا تھا. تو میں نے کہا کہ ان شاء اللہ میں دکھا کے میں آپ میرے پاس آیا میرے ساتھ کچھ کریں. حالانکہ میں ادھر آنا تھا مجھے آج دن آتے میں نے بیٹھ جا گھبرا ہو نہیں ابھی دکھا دیا. تو میں نے مسلم آزم اٹھا کر کے جب تک میں دیکھتے میں نے کہا یار یہ تو بڑا وقت لگ جائے گا. میں محمد باقر کا نام کون دیکھ, محمد باقر کا نام شروع میں مقدمے میں لکھا ہوا تھا اور اس میں لکھا ہوا کہ محمد باقر شگیرد عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کے اور فلاں کے اور فلاں کے فلاں کے اور ان کے شاگرد آگے کون ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں اور ابو حنیفہ. میں نے کہا تو کہا ہے اس مسند میں ایک روایت آئی ہے, اس مسند آدم میں ایک روایت آئی ہے فلاں وطنوں کے بارے میں, وطنوں کے بارے میں. میں نے پھر وہ جگہ دیکھا وہاں یہ لکھا ہوا کہ تعجب جو تھے نا جی وہ 11 رکاتے تھے 13 رکاتے تیرہ رکاتے تھے, جن میں سے 2 رکاتیں جو تھیں نا وہ فجر کی تھیں اور 3 متر تھی دونوں ایک پانچ دو کا ہمارا کام چل گیا. یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ 3 رکاتے جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ. محمد باقر جو ہے وہ بلا حضرت امام حنیفہ ابو حنیفہ عن محمد الباقر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. میں نے کہا دیکھ لیا, بڑا خوش ہوا, کہنے لگا یہ بات بہت بن گئی. اپنے پھر میں نے کہا صحابی کی روایت بھی دکھاؤں, جو جن صحابہ سے حضرت نے روایت کی ہے ایسی تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گی. میں نے کہا یہ بھی دیکھ لیں, وہی میں نے اس کو 2 صحابیوں کے نام لکھ دیے اور ان کے سر پہ بھی نوٹ کر دیے. میں نے کہا اب جا کر اس سے بات کریں, عبداللہ ابن ابی اوفا تو عبداللہ ابن ابی اوفا اور ایک اور ہیں حضرت انس تو نہیں, نہیں نہیں نہیں بارہ وہ لکھا میں نے جو محنت کی تھی. میں نے کہا یار نہیں, اس نے کہا جی بالکل ابھی میں جاتا ہوں جا کے فوٹو اسٹیٹ کراتا ہوں اور ابھی آپ کو دوں گا. جی یہ چک نمبر 74 کا ہے جی, چوکی بھاگٹ کے پاس, چوکی بھاگٹ ہے نا. ہاں جاتے ہو تو جا سکتے ہو, میں پھر دیکھ سکوں گا, مجھے ہے کہ وقت لگے گا میرا, گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں گے فرق ہوں گے, لکھ لوں گا. امام جعفر پیدا ہوئے سن 80 میں, ابو حنیفہ پیدا ہوئے سن 80 میں, ایک سن میں پیدا ہوتے ہیں دونوں, یہ تو دونوں ہم عمر ہیں. ہاں امام جعفر صادق کی عمر چھوٹی ہوئی ہے, وہ سن 148 میں فوت ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ کی 2 سال میں بڑی عمر ہو گئی ہے, 150 میں فوت ہوئے ہیں. جی بالکل, حضرت جعفر صادق جو ہے نا وہ پہلے فوت ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ سے سن 148 میں, اور حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ 150 میں فوت ہوتے ہیں, 150 سال میں امام شافعی پیدا ہوتے ہیں. سمجھ آئیے جی؟ ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ فوت ہو گئے تھے تو وہ زندہ رہے بعد میں, حالانکہ وہ ویسے چھوٹے ہی ہیں امام والے. امام مالک جو پیدا ہوئے ہیں وہ سنگلے میں پیدا ہوئے ہیں, 10 سال امام حنیفہ سے چھوٹے ہیں. جس وقت امام حنیفہ علم سے فارغ ہوئے تھے وہ امام مالک پڑھتے تھے علم, قرآن حدیث کا علم پڑھ رہے تھے, اپنے استادوں سے سیکھ رہے, تو وہ مسلک پر بھی بٹھا دیا گیا ان کو. حضرت حماد نے کہا استاد نے چل بیٹھ گیا میرے مسلک پر پڑھا بیٹھ کے, میں سنوں گا کیسے کوئی پڑھاتا ہے. وہی کوئی امتحان ہوتے تھے, مسئلہ بتا ہوا ہے, مسئلہ پوچھا استاد سے تو استاد نے کہا شکیل کا مسئلہ بتا, یہ آیا مسئلہ کیا جواب ہے, اسی میں امتحان ہو جاتا ہے. جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا, حضرت نے فرمایا اکرمہ کو جا بتا مسئلہ, یہ مسئلہ آیا نہیں. انہوں نے کہا جی مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے ٹھیک تھا, میں ہوتا میں بھی یہی ختم ہوں. ایک اور مسئلہ پوچھا امام ابن عباس اور کہتے تھے, اکرمہ نے مسئلہ اس کے خلاف بتایا. اب سنو گا اکرمہ نے مسئلہ ان کے خلاف بتایا, اکرمہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے پھر جس وقت دلیل دی نا ابن عباس کے کان کھل گئے, وہ ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی میں رجوع کرتا ہوں اپنے اس پہلے مسئلے سے. اندازہ لگا ایسے شگرد ہوتے تھے کہ استاد ہی ان کی دلیل کو دیکھ کر کے آخر رجوع کر جاتا تھا, حق مار ہوتے تھے نہیں. اب استاد اگر ایک بات غلط کہتا ہو شگرد صحیح بھی کہتا ہو کہتا بھائی استاد نے کہا استاد کی بات مانی ہے شگرد کی مانے. اب یہ ہوتا ہے جب شگرد کی بات مانے شگرد زیادہ ہوتا ہے تو استاد بڑا ہوتا ہے. شخصیت کو دیکھتے ہیں, یہاں شخصیت کو نہیں دیکھنا چاہیے حقیقت کو دیکھنا چاہیے. ہاں حق کس طرح ہے تمام ابن عباس رضی اللہ کا سچی بات انہوں نے رجوع کر لیا. انہوں نے کہا پہلے مسئلہ میرا یہ تھا, اب اکرمہ نے جو بات سمجھائی ہے اس دلیل کی سمجھ آ گئی کہ بالکل مسئلہ اکرمہ والا ٹھیک ہے اور میں اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں. ایسا استاد کون ہو, ایسا استاد کون ہو تھے حقانی حتی اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے بنا لے. جو غلط بات استاد کو معلوم ہو گئی ہے کہ یہ میں نے غلط کہا ہے, جی اس سے بھی کہہ لے کہ میں نے غلط کہا ہے میرا شگرد ٹھیک کہتا ہے. کمال تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے میں سے بنا. یہ حق وہ حق جو اللہ اکبر. ہاں جی تو چونکہ وہ مجتہد تھے مسند تعلیم پر فائز تھے اس وجہ سے کر کے ان کی باتوں کو لیا جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق بہت بڑے بزرگ تھے اور یا اللہ تھے مگر مسئلہ تدریس پر نہیں بیٹھے تھے. یہ جتنی باتیں یہ شیعہ بنائے پھرتے ہیں نا جی, یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں, ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں, یہ اصل بے ایمان یہ خود گستاخ ہے. چنانچہ ملا یاد فقیر میں ایک لفظ لکھا بڑا عجب, تم حیران ہو جاؤ گے. حضرت یہ ملا یاد فقیر میں لکھا ہوا ہے, میں نے حوالہ سے بھی نوٹ کیا ہوا, میرے پاس ملا لکھ موجود ہے, پیسے دینے دعا کر اللہ تک پیسے مل جائے. کافی کلینک بھی موجود ہے, استشاری موجود ہے, تعدیب الاحکام بھی موجود ہے, سب باتیں موجود ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کے پیسے بڑے ہیں. اللہ کہہ رہے پیسے دے جائیں, میں کچھ اور سوچ رہا ہوں, یہ سوچ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میری ساتھی ساری سوچ لے جائیں قبول فرما اپنی بات گاہ. اچھا اس میں لکھا ہوا ہے ولیعہد باللہ حضرت جعفر صادق جو ہے نا نورا مل کر کے نا نورا چونا مل کر کے اپنے جسم پارا ہے جی بغیر کپڑوں کے ننگے منگے باہر نکلا ہے میدان میں بغیر کپڑوں کے الف ننگا ہے جی سارا چونا اتپن والا ہوا ہے سطح پر خوشی ذہن پر ادھر ان کے مریض بیٹھے تھے مریض کہہ رہے تھے جناب حضرت امام یہ کیا بات ہے کہ تم یہ بات نکل آئے ہو گئے دیکھتے نہیں ہو چونا ملا ہوا ہے چینی میں ڈھکا ہوا ہے ڈھکا چینی میں ڈھکا ہوا ہے یہ خوشی دان ڈھکے ہوئے اور پچھلا جو ہے اس کو ٹیوٹر نے ڈھک رکھا ہے یہ دیکھتے نہیں ہو کیا حضرت امام جعفر صادق کیسے تھے اور کتاب میں دیکھ اچھا اس میں بھی ہوگا تو وہ تو ان کا حوالہ پھر دیا رسالے میں تو حوالے ہوتے ہیں نا اصل کتاب اصل کتاب میں موجود ہے ملا جا تو ایسے ہم نہیں رسالہ مانتے کہیں ہیں وہ رسالے آئے ہوئے ہیں موجودی اور مسوئی نہیں بھائی بھائی کیسے ہم نہیں مانتے یہ تم لوگوں نے لکھے اپنی طرف سے اصل کتاب اس بات سے ہم وہ دکھاتے ہیں کیوں اصل کتابیں ہمارے پاس پھر ہم دکھائیں گے لو آپ ہم ہی نہیں موجودی بھائی بھائی ہم ہی نہیں موجودی بھائی بھائی ہے کہ نہیں اصل کتاب ہو پھر ہم شیئر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اصل کتاب موجود ہے دیکھ لو چلو پھر بھی سمجھ کہتے ہیں جی تمہاری لکھی ہوئی بالکل استاد اس واسطے کر کے چونکہ ان کے پاس ایسے مریض بیٹھتے تھے مریض ہے نی اس واسطے ان کی بات میں خلل پیدا ہونے کا بہت بڑا احتمال ہے اس واسطے ادھر ہم نہیں جاتے بنے کیونکہ مجھے کہ مسئلہ تدریس پر بیٹھا اس کے اوپر کوئی اتحام اس بات کا نہیں اتحام یہی ہے نا کہ رائے سے مسئلہ بتاتا ہے یہ اتحام ہے مگر حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا یہ وہاں بحث چلی تھی امام مالک کے یہاں بھی جیسے مدینہ پاک میں حضرت تشریف لے گئے تھے میں کہا جی اصحاب الرائے کا امام آ گیا ہے امام مالک تو کہا گیا اچھا اور کوفی سے کوفی جی ابو حنیفہ کوفی سے کہتے ہیں اچھا امام و آزاد خیر دونوں نے دعوت بھی کر دی ان کی صحبت میں رہے ان سے کچھ باتیں پوچھیں تو وہ صاحب رائے تو وہ بغداد کی طرف رہنے والی نہیں تجھے لوگ صاحب رائے کہتے ہیں حافظ جی کہتے ہیں وہی کیا بات ہے تو قرآن حدیث سے مسئلہ نہیں نکالتا بھائی میرا اصول یہ ہے جو مسئلہ میرے سامنے آ جاتا ہے نا پہلے قرآن دیکھتا ہوں عمل سے لے کے آخر تک مطالعہ کرتا ہوں مسئلے میں سمت کرتا ہوں مسئلہ نکل آئے تو کہتا ہوں قرآن نہیں لکھا مگر میں کہتا یہ ہوں مسئلہ یہ ہے یہ نہیں کہتا قرآن نہیں لکھا کہتا یہ ہوں مسئلہ یہ قرآن میں ایسی بات نہیں کہتا سہم کی ہو سکتا ہے غلطی ہو تو قرآن کچھ کہتا ہے میں کچھ کہتا ہوں, فہم کی میری غلطی ہو, میں کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھا ہوں. اچھا قرآن میں نہ ملے تو پھر میں احادیث رسول اللہ کو دیکھتا ہوں, اگر ان میں سے نہ ملے صحابہ کی اکثریت دیکھتا ہوں جس طرح, اور اگر اس میں سے نہ ملے تو پھر میں اپنی رائے سے بات کراتا ہوں. رائے بھی یہی قرآن و سنت میں سیدھا کر کے ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے کے ساتھ مشابہت دیکھتا ہوں, تو پھر مطابق فیصلہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا یہی بات ہم بھی کرتے ہیں, یہ بات ہم بھی کرتے ہیں, اس طرح صاحب رائے ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے تم وہ تو ہمیں کیا ہے. اچھا اس کے بعد 15 دن ان کو اپنی صحبت میں رکھا, اپنے پاس رکھا, اور ضابطے کرتے رہے, ان سے فائدہ حاصل کرتے رہے, امام ولی والے. پھر امام مالک نے ایک دفعہ کیا بھی دیا تھا, لوگوں نے کہا نا, ساتھیوں نے, شاگردوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کہاں کا عجم کا کوئی بندہ آیا ہے, تو تم عربی مدینے پاک کے رہنے والے اہل رسان ہو کر کے تم نے اس کی بڑی خدمت کی, تو بڑی صحبت اس کی اختیار کی. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں, بہت بڑا عالم ہے, بہت اونچا عالم ہے, اتنا اونچا عالم ہے دلائل کے اندر بڑا مضبوط ہے. اگر یہ تھم جو ہے مٹی کا بنا ہوا, پتھروں کا بنا ہوا, وہ دعویٰ کرے اس بات کا, یہ سونے کا میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں اپنی جید رائے اور زیرکی کے ساتھ, اس طریقے سے اس کو ذرائع سے ثابت کر دے, سونے کا بنا کے دکھائے, یعنی بہت بڑا اونچا عالم ہے کہ یہاں تک اس کی رائے نہیں پہنچنی, لوگوں کی رائے نہیں پہنچنی, جہاں اس کی رائے پہنچنی, بہت تعریف کی. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس زمانے میں بھی مشہور تھے اصحاب الرائے کے نام, جب یہ ترمذی والا لکھتا ہے کالا والا رائے, اہل رائے کہتے ہیں, وہ مشہور ہو گئے اہل رائے کے ساتھ, حالانکہ رائے سارے کرتے ہیں, مالک بھی رائے سے بات کرتے ہیں. میں امام شافعی کا احکام القرآن میرے پاس موجود ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے, اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں ہے, کیوں اللہ تعالیٰ, حالانکہ اس میں یہ بات ہی کوئی نہیں, اس میں سے میں نے یوں نکالا ہے کہ ادھر فلاں آئے یوں ہے, ادھر فلاں آئے یوں ہے, اس کو دیکھ کر کے تو میں یہ سمجھا, حالانکہ اس میں قرآن میں صاف لفظ نہیں ہے جو مسئلہ استعمال کیا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ آیت یوں ہے نا جی, تو اس کے ساتھ دوسری آیت وہ فلاں ملا, پھر اس کے ساتھ جی فلاں آیت ملا, ہاں جی اس سے یہ مسئلہ ملا, یہ رائے نہیں, یہ پیاز نہیں, اور کیا ہے ان اللہ کو ہر شاہ پر قادر ہے جی, پڑھ دیا ان اللہ کو شاہ, یہ کوئی استعمال ہے, یہ کوئی اتحاد ہے, یہ تو صحیح نس ہے, سمجھے, اتحاد یہ ہوتا ہے قرآن کی آیتیں سب سامنے ہوں, اس کے بعد اس میں سے ایک مسئلہ مکمل کر لیا جائے. یہ تو سب نے کیا, شافی نے کیا, مالک نے کیا, احمد بن حنبل نے کیا. اگر امام ولی بھائی یہ کرنا چاہتے ہو تو رائے کے نام سے نام مشہور ہوگا, میرے استادوں نے فرمایا تھا, چچا نے بھی کہا تھا, مگر حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اصحاب الرائے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جتنے بھی حدیثوں کے اندر مستنبط کرنے والے, استنباط کرنے والے قرآن و حدیث میں سے مسائل ہیں, ان تمام میں سے یہ ایک بہت بڑا صاحب رائے ہے. یہاں تک رائے شافعی کی نہیں پہنچی, احمد بن حنبل کی نہیں پہنچی, مالک کی نہیں پہنچی, زبر شافعی کی نہیں پہنچی, یہاں رائے امام ولی والے کی پہنچی ہے. اتنا اونچا یہ تعریف ہے, یہ اس کی توہین نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رائے سے لیتا ہے مسئلہ قرآن حدیث کو چھوڑتا ہے, یہ مسئلہ غلط ہے. قرآن حدیث کو لیتا ہے پہلی دفعہ, پھر بعد میں جا کر کے پھر وہ جب نہ ملے تو پھر رائے سے بات کرتا ہے, پھر ایسے کہ امام حسین جیسے بندے, امام حسین جیسے بندے وہ اس کے مناظر سن کر کے چپ ہو کے دنگ رہے, امام حسین کے داخل مناظر کیا, امام بولی بنے اور حسین کے مسئلے مناظر کیا, اور مناظرے میں امام حسین حیران ہو گئے, کہنے لگے باقی اس شخص نے جو دلیل دیا نہیں, یہ بہت اونچی وزنی دلیل. ٹھیک ہے وہ سناتے جا رہے تھے, سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے گئے. ٹھیک ہے جی, مانتا ہوں میں, بالکل تو سیکھوں گا, میں کبھی نکال کرتا ہوں, کسی نے حوضہ نہیں کیا, کرتے رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, یہ سب صحابہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ سب تعلیم ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے استاد ہیں یہ سب ٹھیک کرتے ہیں, ابراہیم نقی ٹھیک کرتے ہیں, ٹھیک کرتے سب ٹھیک, پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ حاضر بھائی سب سے بڑا کون عبد اللہ مسجد حرم کا صاحب النالین والا صاحب السادہ پرمی تارا, وہ ہستی جو حرم کے حضرت کے ساتھ آتی تھی, باہر تشریف لے آتے تھے حضرت صاحب, مسجد میں آتے حضرت صاحب, ہاں جی گھر میں جاتے ہیں کوئی نہیں رکاوٹ, آ جا ابن مسعود آ جا, ابن مسعود کسی وجہ سے باہر کھڑا ہو گیا دروازے پر, وہاں حضرت یہاں خطبہ دے رہے ہیں, دیکھا لوگ کھڑے ہیں, میں نے کہا کھڑے نہ رہو اندر آ جاؤ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, کھڑے نہ رہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, جیسے آج کل ہوتے ہیں جلسوں میں, حضرت کے زمانے میں بھی لوگ بہت آ گئے اور سب وہاں دروازے پر جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو گئے اندر جو آئے ہوئے بیٹھے ہوئے, سر کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ. کون بھی عبداللہ ابن مسعود تھے, کوئی نہیں بیٹھ گیا. کہہ سکتے ہو تم بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت کی نظر پڑ کے عبداللہ ابن مسعود کہا عبداللہ ابن مسعود ڈال تو آ جائے اس کو اپنے پاس. اتنا مقام کس کو تھا؟ اور صحابہ نہیں تھے, سب صحابہ تھے. عبداللہ ابن مسعود کا نام لے کر کے اس کو کہا ادھر آ جاؤ میرے پاس. سبوں میں سے الگ ہوتے ہوتے ایک آدمی ادھر ہو گیا, ایک آدمی ادھر ہو گیا, بیچ سے آ گئے, ایک آدمی ادھر ہو گیا. حالانکہ تو تختی رکاب بنا ہے, حضور نے فرمایا مگر یہاں تم کو حضور کا حکم ہے یہاں آ جاؤ. تختی رکاب بے شک ہوتا رہے مگر حضرت کا حکم ہے ایک خاص معین بندے کے لیے, ان کے لیے بولا کہ تختی رکاب ہو جائز ہو گیا کہ نہ ہو. مگر پھر بھی لوگ ادھر ہٹ کے بیچ میں سے آ جاتے ہیں, لے آئے حضرت کے پاس بیٹھ کے. اتنا مقام کس کو حاضر ہے جب وہ ایسی ہستی کا رہی ہے؟ پھر ابو بکر عمر عثمان علی یا بھائی لائن نہیں کہتے بتاؤ. اور میں جتنی حدیثیں پیش کی ہوں سب وہ مانتا نہیں. کہتے ٹھیک ہے میں کوئی جنا نہیں کرتا, ان کو کوئی میرا اعتراض نہیں. ٹھیک ہے حضرت نے کام کیا مگر آخر دور میں یہ کام ہوا. اللہ اور جیسا امام بہت دیش بہت بڑا زبردست ہے نہیں, مان گیا. اور اس میں کوئی مسائل نہیں مناسب میں لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک دے رہے. چلو چلو چلو, لوگوں نے پوچھا ہم نے بیان کر دیا. ہاں فرماتے ہیں ان قدر ہم آدرا کما لے رت القدر, تم کیا سمجھے ہو شب قدر ہے کیا چیز؟ لیلت القدر خیر من الف شهر, شب قدر خیر و برکت میں ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے. یعنی 83 سال 4 مہینے, ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے. کسی رات میں پھر بھی آثار رحمت ظاہر ہوتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف اس ایک رات میں ظاہر ہوئے, یہ خدا کہتا ہے کہ لیلت القدر خیر من الف شهر, بہتر کس طرح ہے؟ اسی رات میں پھر بھی آثار رحمت ظاہر ہوتے ہی رہتے ہیں ہر سال. یہ اسی بات سے کہتے ہیں نا کہ محرم ہمیشہ منانا چاہیے. کیوں جی نس آئی ہے وہ جو محرم کا دن تھا وہ دوبارہ بار بار آتا ہے. حضرت نے یہ ایک قید لکھا ہے شاہ عبد الرحیم صاحب نے, قید ہے انسانوں کا جو ایک دفعہ ایک دن ہے وہ مقرر ہو کر کے پھر آتا رہتا ہے سال بہ سال. کہنے لگے یہ کوئی تازہ نہیں, جو وہ دن تھا وہ پھر دوبارہ نہیں آیا, یہ اور دن آیا. اس کے اوپر بحث کی انہوں نے. اور اسی طریقہ سے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 9 تاریخ تھی اس ربیع الاول کی, اور عام الفیل اور ہاتھیوں کا سال, اور جب ہاتھیوں کے اوپر پھر خدا نے بمباری کی تھی ان طیور کی وجہ سے, طیور کے طریقے سے, وہ عام الفیل کا 50-55 دن کے بعد حضرت دنیا کے اوپر تشریف لائے, اور 9 تاریخ ربیع الاول کی. وہ تاریخ پھر نہیں آئی, نہ خدا نے کہا کہ وہ ہر سال آتی رہتی ہے. محرم کی تاریخ ہر سال نہیں آتی رہتی, سمجھے نہیں جی. مگر لیلت القدر ہر سال آتی ہے, خدا نے کہا ہے. اس رات کو کہا کہ یہ بار بار آتی ہے, یعنی اس کے اوپر آثار رحمت کے ہر رات میں جب بھی لیلت القدر آتی ہے ہر سال میں آثار رحمت اپنے لے کر کے آتی ہے. یہ ایک ہے رات, اس کے متعلق خدا کا فرمان ہے. وہ کیسے آثار رحمت کے ظاہر ہوتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح, تاتا نزل الملائکۃ والروح, تاتا نزل. اور دو تین بات ہو دفاع کے اندر ہو, جب مظاہرے کے اندر دو تین آ جاتی ہیں, ایک تین کو حضف کرتے ہیں جب آزان ہو مسئلہ کمیچے کھیوالی. تنزل الملائکۃ والروح, اس رات فرشتے خاص کر کے جبریل علیہ السلام برکت وغیرہ کے لیے اپنے رب کے حکم سے آئندہ سال کے ہر انتظام کے لیے زمین پر اترتے رہتے ہیں ہر سال رب کے حکم سے. ہاں سلام, یہ رات سبب ہے امن و برکت اور سلامتی کا, یہ رات سبب ہے امن و برکت اور سلامتی کا. جس کی خیر و برکت مسلسل رہتی ہے, جس کی خیر و برکت مسلسل رہتی ہے, حتی مطلع الفجر, طلوع فجر تک. ٹھیک ہے؟ ہاں جی, یہ ہے کتنی برکت والی رات ہے. اس وقت وہ شان والی رات میں, شان والی ذات نے شان والے فرشتے کے ذریعے شان والے پیغمبر کے آگے ہیں جی, یہ شان والے مہینے میں, شان والی رات میں, شان والے مقام میں, شان والے مقام میں, حرم شریف میں میں اس قرآن کو اتارا ہے. ہر شے شان والی, شان والی ذات کھلا کی, شان والا فرشتہ, شان والی وحی, شان والے مقام میں, شان والے وقت میں, اور شان والے پیغمبر پر, شان والے مقام حرم شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا. کتنی بڑی بات, حتی مطلع الفاجر. ہاں یہ تین زبان ہمیشہ رکھی خدا تعالیٰ نے. اس رات میں جو نیکی کرے گویا وہ ہزار مہینے کی نیکی آئے, اور کام دنیا کے جو مقدر ہیں اس میں نیچے اترتے ہیں, اللہ کی طرف چین اور دلجمی اترتی رہتی ہے. ساری رات عبادت جو ہے نا یہ میٹھی لگتی ہے. اور قرآن شریف سے معلوم ہوا کہ یہ رمضان میں ہے وہ رات, حدیث سے معلوم ہوا رمضان کے آخر دہے میں ہے, 21 یا 27. والغیب عند اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 21 یا 23, امام شافعی. مگر بعض علماء نے کہا صحیح امام حنیفہ امام شافعی سے یہ منقول ہے, صحیح منقول 21 ہے, صحیح وہ ہے جی. حالانکہ 27 بھی آتا ہے. اب کوئی امام شافعی پر کرے اعتراض, بھائی ہم تو ہمارا تو منہ نہیں, ہم اعتراض کیسے کریں؟ وہ حدیث بھی آتی ہے, امام شافعی اس سے بے خبر نہیں ہے, اپنے مجتہد ہیں, ان کا قول ہے ٹھیک ہے اپنے مقام پر. ہمارے امام حنیفہ نے کہا, امام عبداللہ ابن مسعود ہمارے جو بڑے استاد ہیں انہوں نے فرمایا کہ سارے سال میں ایک دفعہ آتی ہے. ایک صحابی کی آگے بات ہوئی, میں نے کہا خدا کی قسم عبداللہ ابن مسعود کو اچھا خاصا پتا ہے کہ وہ رات جو ہے بھی رمضان میں, اور ہے بھی پچھلے دہے میں, اور پچھلے دہے میں سے ہے بھی تاک میں, ان تاکوں میں سے ہے بھی 27 میں, اس کا اچھا خاصا پتا ہے. مگر وہ بتاتا اس بات نہیں, کہیں لوگ توکل کر کے بیٹھ نہ جائیں, سارا سال پڑا ہے جی, رہ تو کبھی آ جائے گی تو اس کی آواز نکال لیں گے. ہاں تو ہم گویا کہ ہم بہت کچھ حصہ مار لیں گے, 83 سالوں کا ہم حصہ مار لیں گے. نہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگ نیک بنو, آپ اپنی عبادت کو معمول بنا لو. اس بات سے وہ بتاتے نہیں, پتہ ان کو ہے. اور اس بات سے ہمارے حضرات کہتے ہیں 27 تاریخ کو عموماً ہوتی ہے, کبھی کبھار نہ ہوگا نا. حدیثوں میں کہیں 21 آتا ہے, کہیں 23 آتا ہے, کہیں 25 آتا ہے, کہیں 27 آتا ہے, کہیں 29 آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت رہے ہیں 10 سال مدینہ پاک میں, اور 10 سال میں راتیں آتی رہی قدر کی, کبھی 21 کو آئی, کبھی 23 کو آئی. حضرت بتا دیتے تھے کہ آج رات 21 تاریخ تھی, آج تو قدر تھی نہیں تھی بھائی, آج 23 تھی, آج تو قدر تھی, آج مارے گئے ہم نکل گئی رات. آج رات 25 تھی, لیلۃ القدر تھی, ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. تو میں نے تمہیں کہا کہ تم تاک رہا, تمہیں زیادہ محنت کیا کرو, جس نے محنت کی ہے وہ تو خوش قسمت ہی, جس نے نہیں کی وہ پھر افسوس ہی کرے گزر گئی. پھر جب 27 ہے, یہ جو رات تھی نا یہ لیلۃ القدر کی تھی. کسی سال کہنے لگے یہ رات جو تھی 29 کی, یہ لیلۃ القدر کی تھی. حضرت کی سر باتیں سچی, بالکل سچی, مگر وہ بات یہ ہے نا کہ ادھر سے بدلتی رہتی ہے, 10 سالوں میں بدلتی رہے, زیادہ تر 27 کو آئی ہے. اس بات ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ 27 تاریخ کو زیادہ احتمال ہے آنے کا. زیادہ تر قدر, ہاں جی, کہیں سے بھی صوفیاء کرام کو پتہ لگ جاتا ہے, جو صفائی والے ہیں ان کو پتہ لگ جا رہے. امام شافعی نے تو لکھا ہے, امام شافعی کی کتابوں, شافعیہ کی کتابوں, جیسے نہایت المحتاج میرے پاس شافعی کی کتاب 3-4 حاشی ہیں اس کے, کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں, اور ان کے جو ہیں شاگرد وہ کہتے ہیں وہ کیفیت کوئی ہوتی ہے کہ دن میں جیسے حضور نے فرمایا کہ سورج نکلتا ہے تو شعاع نہیں ہوتی اس کی, کیونکہ فرشتے رحمت کے جب چڑھتے ہیں نا جی, اور شعائیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی, اتنے ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے کئی باتیں, مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صوفیاء کرام کو نظر آ جاتی ہوگی, ہم بدھوں کو کیا, ہم کہیں گے ہمیں کوئی سمجھ, ٹھیک ہے نا جی. نہیں, بات یہ ہے کہ کرامتے ولیوں کے ہم ان کے نہیں, ہو سکتا ہے کسی ولی کی کرامت ہو, ہے نہیں, تو ہم اس بات سے کہ یا سجدے سے کر رہے ہیں جی, ذرا سجدے میں گر گئے تھے, تو ولی نے کہیں کرامت کے طور پر دیکھ لیا ہے جی, ہمیں تو بھائی پسند جی بھائی اور یہاں کی باتیں ہم نہیں جانتے, یہ کرامت کے ساتھ متعلق ہے, ہم انکار بھی نہیں کرتے اور یقین بھی نہیں کرتے, کیوں کیا پتہ کہ سچ کہہ رہا ہو تو ہم کہیں کہ نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہم اولیاء کی کرامتوں کے منکر ہیں, حالانکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق پر, کہ ہم انکار کیوں کریں, ہم یوں یقین بھی نہیں کرتے, کیوں کیا پتہ کہ سچ کی خبر ہی آخر, خبر سچ بھی ہوتی ہے جھوٹ بھی ہوتی ہے, یعنی ہمیں کیا پتہ کہ ولی اللہ ہے بھی صحیح کہ کوئی نہ, ہم اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کے ولی اللہ سمجھتے ہیں, واللہ عالم حقیقت حال تو خدا کو پتہ ہے, دل کے اندر کی بات تو خدا کو پتہ ہے, علیم مزاج صدور وہ ہے, اس واسطے بھائی ہم اس پر ہو اتنا یقین قرآن حدیث والے بھی نہیں رکھتے اور بالکل انکار بھی نہیں کرتے, لا نکذب ولا نصدق, ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہاں جی, جس وقت تو یہ بات آ گئی نا پیغمبر آخر الزمان کے بھیجنے کی ضرورت کیوں واقع ہوئی, اب سوال پیدا ہوا, قرآن آیا پیغمبر آیا, پیغمبر آنے کی ضرورت کیا پڑی, اس کا جواب ہاں فرماتے ہیں اہل کتاب مشرکین کو ان کی غلطیوں پر آگاہ کیا جائے, یاد رکھو قرآن پاک اس وقت کر کے آیا اور نبی پاک کو لایا خدا, اہل کتاب میں غلطیاں تھیں, اعتقادی غلطیاں, اعمالی غلطیاں, اور مشرکین کے اندر بھی غلطیاں تھیں, اعتقادی غلطیاں اور اعمالی غلطیاں, ان غلطیوں پر آگاہ کرنا ضروری تھا, ٹھیک ہے ہاں, کیونکہ وہ بغیر رسول کے سمجھانے کے اور کسی تدبیر سے راہ رات پر نہیں آ سکتے تھے, اس واسطے کر کے اللہ نے جل جلالہ ومن والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ساتھ کتاب بھیج دی, تاکہ ان کی غلطیوں پر آگاہ کی جائے کہ یہ غلط راستہ ہے یہ صحیح راستہ ہے, ادھر آؤ ادھر نہ جاؤ. مقصد سورت بجینے کا کیا ہے, مقصد یہ ہے انعاد معاندین کفار کا شکوہ, انعاد معاندین کا شکوہ, مطلب یہ ہوا جب تک یہ انتظام نہ ہوتا جو ہم نے اب کیا ہے, رسول نہ آتا, یہ قرآن نہ ہوتا, اس کے ذریعے تبلیغ نہ ہوتی, قرآن کے ذریعے تبلیغ نہ ہوتی, تو یہ مشرکین اور یہ اہل کتاب ان پر حجت نہیں قائم ہو سکتی تھی, ان پر حجت قائم نہیں ہو سکتی تھی, اب تبلیغ ہو چکی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی معصوم زبان سے قرآن پہنچایا اور سمجھایا, لوگوں کے شکوک کو دفع کیا اور اپنے دعوے کو دلائل سے ثابت کیا, اب جو نہیں مانتے ضد کرتے ہیں, ماں ضد اور انعت کی وجہ سے نہیں مانتے, جو مسئلہ پہلی کتابوں میں تھا اور اس کا خلاف باغیوں نے نکال کے کتابوں میں ٹھوک دیا, کیونکہ پکے پکے علماء نے یہ مسئلہ مان لیا, کتاب منزلہ من اللہ بھی آ چکی, لہذا پچھلے لوگوں کو اگر باغیوں کا لکھا ہوا مل جائے تو وہ معذور نہیں, ان کا عذر ختم کر دیا گیا, حجت قائم ہو گئی, سمجھائی, یہ ہے مقصد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يدنو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. اہل کتاب اور مشرک کافر شرک سے ہٹنے والے نہیں ہیں, منفقین شرک سے ہٹنے والے نہیں ہیں, جب تک کہ یہ انتظام نہ ہوتا, کون سا انتظام, یاتیہم البینا تاتیہم البینا تاتیہم البینا, کہ واضح دلیل آ جاتی ہے ان کے پاس, واضح دلیل کون ہے جی, واضح دلیل کون سی ہے, رسول من اللہ, یہ واضح بجنا ہے, واضح دلیل ہے, یعنی اللہ کا ایک عظیم الشان رسول, رسول تنوین تعظیم کی ہے, عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا عظیم الشان رسول, یتلو صحفا مطہرۃ, جو پاک صحیفے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے, مقدس صحیفے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے, یعنی قرآن شریف, مطہرۃ پاک اور مقدس, فیہا کتب قیمہ, ان صحیفوں میں ان صحیفوں میں درست اور مضبوط مضامین لکھے ہوئے ہیں، کتب قیمہ درست اور مضبوط مضامین لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو اہل کتاب، یہ اہل کتاب جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں، پھرکے پھرکے ہوئے ہوئے ہیں، پھرکے پھرکے متفرق، فرق دے پہن بس فرق فرق وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه، یہ جو اہل کتاب متفرق ہوئے ہیں کہ کوئی ایمان لاتے ہیں اور اکثر اپنی سر پہ آئے ہوئے ہیں، تو آئے رہے اس کی دلیل، یعنی رسول کے آنے کے بعد ہی متفرق ہوئے ہیں، پہلے سب ایک تھے، حضرت تشریف لائے اب دو ٹوٹے ہو گئے، بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، مگر دلائل آ کر کے نا لیا ہی آمن ہی آم بھائی نا، تاکہ جو زندہ رہے تو دلائل دیکھ کر کے زندہ رہے، دلائل اس کے پاس ہے، اور جو مرے تو دلائل دیکھ کے مرے گا، پھر زد بھی مرا، حالانکہ جو لوگ یہ مخالف ہیں اور نہیں مانتے بات، ماں امیر ان کو اس رسول کے ذریعے یہی حکم دیا گیا تھا، لیا عبد اللہ خالص اللہ ہی کی بندگی کی نیت کر کے، یک رخ ہو کر کے، حنفا یک رخ ہو کر کے اسی اللہ ہی کی عبادت کیا کریں، انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا، اور یقین مسل آتا نماز کے پابند رہا کریں، مجھوت زکاتا زکات دیتے رہا کریں، وذالک دین القیمہ، اور یہی ہے وہ ٹھیک دین جو پیغمبر نے ان کو تعلیم کیا ہے، دین کا شرط یہی تھا، مگر سن کا کوئی علاج بھی ہے، سن کا کوئی علاج ہے نہ حق کی ضد، یہ یقین جانیے ان الذین کفروا من اہل کتاب و مشرکین، اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، جو بھی کافر صدی ہوں ضد کر جائیں، ان کا انجام بڑا برا ہوگا، اب تو صرف کر رہے ہیں نا، انہیں اپنے انجام کا نہیں نا سمجھ، ان کا انجام بڑا برا ہوگا، کیسے؟ فی نار جہنم خالدین فیا، آخر کار دوزخ کی آگ میں ہوں گے جس میں وہ سدا رہیں گے، اولئک ہم شر البریا، ایسی لوگ ہیں بدترین خلائق، ہاں البتہ مومن نیکوکار